Podsłuchiwanie. Niepodległość. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Szósta, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. W Sejmie o Sądzie Najwyższym PiS proponuje zmiany w procedurze wyboru pierwszego prezesa. Wyższy poziom rzek na południu Polski, wydano ostrzeżenia hydrologiczne dla 7 województw. Po 2 latach od wprowadzenia przestał obowiązywać stan wyjątkowy w Turcji. Z samego rana Sejm zajmie się projektem ustawy autorstwa PiS-u o Sądzie Najwyższym. Propozycje dotyczą m.in. procedury obsadzania stanowisk sędziowskich i wyboru pierwszego prezesa. W projekcie zaproponowano, aby Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wybierało i przedstawiało prezydentowi kandydatów na pierwszego prezesa niezwłocznie po obsadzeniu dwóch trzecich liczby stanowisk sędziów, a nie tak jak obecnie, dopiero gdy obsadzone są niemal wszystkie stanowiska. Wczoraj przed gmachem przy Wiejskiej odbyła się demonstracja, której uczestnicy domagali się nowelizacji ustaw o sądach. Chcą, by zostały do nich wprowadzone poprawki zgodne z zaleceniami Komisji Europejskiej. O 9:00 kolejny protest. Są ostrzeżenia hydrologiczne dla kilku województw południowo-zachodniej Polski, dla śląskiego i małopolskiego trzeciego najwyższego stopnia. W związku z intensywnymi opadami deszczu wczoraj w Małopolsce strażacy musieli interweniować ponad 350 razy. Najgorsza sytuacja jest w rejonie Limanowej. Tam strażacy wyjeżdżali ponad 100 razy. W Limanowej i okolicznych miejscowościach z brzegów wystąpiła rzeka Łososina i lokalne potoki, mówi starszy brygadier Paweł Knapik, naczelnik Wydziału Operacyjnego Małopolskiej Straży Pożarnej. W głównej mierze nasze interwencje tutaj polegały na wypompowywaniu zalanych posesji, domostw niżej położonych pomieszczeń w tych budynkach. Konieczna była też ewakuacja obozu harcerskiego w Juszczynie w okolicach Suchej Beskidzkiej. Z powodu zagrożenia podtopieniem obozowiska do pobliskiej szkoły skierowano 120 dzieci i 16 dorosłych. Druga taka ewakuacja była przeprowadzona w miejscowości Witów, 21 harcerzy. Zostali ewakuowani do pobliskiej szkoły. Część dróg Podhala i Sądecczyzny jest nieprzejezdna. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Blisko 9 godzin zeznawał były minister finansów przed Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. Jacek Rostowski był pytany m.in. o to, w jaki sposób resort starał się zapobiec powstaniu piramidy finansowej. Jacek Rostowski powiedział, że żałuje, że wiele osób straciło pieniądze. Przyznał, że zaniedbania ze strony organów skarbowych były poważne, ale jego zdaniem, nawet gdyby skarbówka działała dobrze, afery nie można było uniknąć. Przekonywał też, że afera Amber Gold była mniejsza niż afery zarządów PiS-u. Te straty na skutek upadających skoków, get backu. Były minister finansów dodał też, że o problemie Amber Gold dowiedział się z notatki ABW i sprawę przekazał swojemu zastępcy. Przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman wielokrotnie podkreślała jednak, że jej zdaniem ministerstwo w sprawie Amber Gold dopuściło się gigantycznych zaniedbań. Wystarczyło sprawdzić rachunki, zobaczyć, jakie są obroty. We wrześniu przed komisją Amber Gold ma zeznawać m.in. szef Rady Europejskiej i były premier Donald Tusk oraz były szef jego kancelarii Tomasz Arabski. Karol Surówka, Polskie Radio. Co najmniej 30 osób utonęło u wybrzeża północnego Cypru. Zatonęła łódź z migrantami. Służbom udało się ocalić około 120 osób. Przyczyny tragedii nie są znane. Mogli do niej doprowadzić sami przemytnicy migrantów. Łodzią płynęło około 150 osób. Według pierwszych informacji byli to Syryjczycy. W akcji ratowniczej, którą rozpoczęła turecka Straż Przybrzeżna, brał też udział okręt i helikopter. Trwa śledztwo w celu ustalenia tożsamości rozbitków i tego, dokąd miała dotrzeć łódź. Według mediów warunki pogodowe były dobre. Przypuszcza się więc, że sami przemytnicy mogli doprowadzić do zatonięcia łodzi. Wcześniej często dochodziło do takich zdarzeń, aby Straż Przybrzeżna przejmowała migrantów. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Koniec stanu wyjątkowego w Turcji obowiązywał 2 lata. Władze w Ankarze postanowiły go nie przedłużać. Stan wyjątkowy został wprowadzony po nieudanym zamachu stanu w nocy z 15 na 16 lipca 2016 roku. Próby puczu usiłowała dokonać grupa wojskowych. Wprowadzone nadzwyczajne regulacje nadały władzom większe uprawnienia do zatrzymania podejrzanych, co prezydent Erdoğan wykorzystywał do rozprawy z politycznymi przeciwnikami. Były szef brytyjskiej dyplomacji, zwolennik tak zwanego twardego Brexitu, atakuje wizję wyjścia z Unii Europejskiej forsowaną przez rząd. Boris Johnson nazwał ją dobrowolną wasalizacją kraju. Polityk wygłosił swoją pożegnalną mowę w parlamencie. Mr. Boris Johnson. Jak Boris Johnson ocenia obecny kierunek brexitowy? Beznadziejne, wieczne zawieszenie, demokratyczna tragedia ciągłej harmonizacji, bez możliwości ucieczki, bez prawa głosu dla królestwa. Były szef dyplomacji oskarżył premier o wycofanie się z odważniejszej, jego zdaniem, wizji zarysowanej na początku zeszłego roku. I dodawał: nie jest za późno, by uratować Brexit. Mamy jeszcze czas w tych negocjacjach. Zmieniliśmy już raz taktykę i możemy to zrobić znowu. Theresa May odpiera zarzuty i powtarza, żadnych radykalnych zmian nie ma. Brexit będzie sukcesem. Jeżeli przyjrzymy się naszej brexitowej białej księdze, zobaczymy, że nie chcemy być w Unii Celnej i we wspólnym rynku. Dodajmy jednak, że zastrzeżenia w tym tygodniu zgłaszali też członkowie prounijnego skrzydła partii konserwatywnej. Oni z kolei uważają, że premier poszła na zbyt duży kompromis wobec eurosceptyków i dopisała do swego planu na Brexit poprawki ponownie zaostrzające kurs. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś pochmurno i deszczowo, ale z większymi przejaśnieniami. We wschodniej połowie kraju możliwe burze i to z gradem. Wiatr północny i północno-zachodni, umiarkowany i dość silny. W czasie burz w porywach do 70, a w Karpatach do 80 km na godzinę. Ciśnienie waha się, w południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali. 21 stopni w Katowicach, 22 w Szczecinie, Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu, 23 w Częstochowie i Tarnowie, 24 w Trójmieście, Łodzi i Rzeszowie, 25 w Przemyślu i Suwałkach, 26 w Kielcach i Siedlcach, 27 w Warszawie, Toruniu i Lublinie, a w Olsztynie dziś najcieplej 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Masz helikoptery? Walczysz z grawitacją? Służy cię? To kac. Na kaca sama woda to za mało. Postaw na sprawdzone rozwiązanie. Riposton. Riposton na kaca w wygodnej formie tabletek musujących. Dostarcza elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A teraz Riposton dzięki cholinie wspiera również wątrobę. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Środek spożywczy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. More than casual conversation. I swear I caught a look before you turned away. Now I don't see the point resisting your temptation. Did you come on to me? Will I come on to you? If you come on to me, will I come on to you? I don't think I yes I will, yes I will now. Yes I will, yes I will, yes I will now. Sir Paul McCartney zaśpiewał dla Państwa 11 minut po 6. Oj, proszę Pani Małgorzata, dziękuję za przypomnienie. To już dziś trzeba rozgrzać paluszki i polować na bilety na Sir Paula. Tak? A, zaczyna się sprzedaż. A koncert w Krakowie. Za czas jakiś, ale polować już można. Kłaniamy się. Zaczynamy. Poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Nabieramy rozpędu. Jak dobry pociąg. Może nawet pospieszny. Ale bilecików nie będziemy sprawdzać. Że niby dojechaliśmy na miejsce, ale nie do końca, bo dopiero zaczynamy. To tylko taka pierwsza stacja. Zapraszamy do trójki. jak metrze trochę. 15 minut po 6. Co nas czeka dziś? Oczywiście Salon Polityczny Trójki, 8.13. Beata Michniewicz. Zapraszamy na spotkanie z gościem, a gościem dziś będzie przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. A poza tym jest nowa propozycja, bardzo ciekawa, interesująca, dotyczy nas wszystkich, więc proszę posłuchać. Propozycja, żeby szczepienia, nie wszystkie oczywiście, ale niektóre, odbywały się w aptece. W aptece to jak? Nie rozumiem tego. Gdzie dokładnie? W aptece byłoby jakieś pomieszczenie, w którym farmaceutka by szczepiła, tak? Przecież nikt tego nie będzie robił na sali ekspedycyjnej tutaj, tylko w jakimś pomieszczeniu, gdzie są warunki odpowiednie do tego. No ciekaw jestem, czy podoba się Państwu taki pomysł, żeby niektóre prostsze szczepienia odbywały się już w samej aptece. To jest propozycja wiceministra zdrowia, więc no warto o niej porozmawiać. Około 7.40 zajmiemy się sprawą. Zapraszamy Państwa serdecznie. Za chwilę już, jeszcze przed 6.30, o dzielnych mężczyznach w pracy, bez koszulki. Nie dbają panowie o siebie za bardzo, poza tym to tak bardziej na plaży jest atrakcja, a nie na co dzień gdzieś na budowę. Być tak powinno, czy być tak nie powinno. Pan w koszulce na budowie, ale także prowadzący auto, ale być może także w zupełnie innych sytuacjach. No gorąco jest, więc jest temat do rozmowy. Przed 6.30 o tym sobie porozmawiamy. No i ja tam jadę przed 9:00 i dziś pojedzie gentleman. Na jednej z dróg strzelił nam w szybę przednią kamień. I słuchaj, kompletnie szyba się wybiła i wracaliśmy przez większość trasy z południa Polski prawie na samą północ bez przedniej szyby. Domyślają się Państwo, kto to? Zapraszamy serdecznie. Ja tam jadę przed 9:00. Będzie o podróżowaniu bez przedniej szyby. Ale będą także urywki z kalendarza przed 7:00. Okazało się, że łapię się do kategorii o nazwie Coach Potato, czyli kanapowy ziemniak. Tak właśnie będzie. Przed 7:00 zapraszamy. Krzysztof Szubs do Państwa zaprasza serdecznie. A kwadrans po 7:00 dziś dr Tomasz Rożek w bardzo niezręcznej sytuacji. Czy mamusia tego słucha? Może nie. No właśnie, najgorsze to jest recenzować teściową. A no właśnie, dzisiaj dr Tomasz Rożek będzie recenzował teściową, bo zaistniał spór między synową a teściową. No i pech chciał, że to dr Tomasz będzie musiał rozstrzygnąć, kto ma rację. Proszę posłuchać, kwadrans po 7:00 będzie się wił, ale będzie wszystko dobrze. 17 minut po 6:00, 2:02 i 7:03, kto już do dyspozycji, Piotr Łodej przy telefonie, ranek@polskieradio.pl, adres mailowy, no i SMS-owo 71335. Zapraszamy. Się filtrują lub kłam, a nerwy Patrick Depen. No, z kłopotem państwo do nas się zwracają. Najpierw pan Zbyszek, który ma kłopot taki, że do robienia śniadania musiał sobie dziś włączyć światełko nad blatem kuchennym i pytanie, czy to już tak będzie, czy to tylko przejściowe trudności. Myślę, że przejściowe trudności z dostarczeniem światła o poranku, ale potem już będzie lepiej. A tu pan z innym kłopotem jeszcze. Jutro jest ważny dzień w moim życiu. Po 25 latach pierwszy raz pojadę koleją. Nie wiem, co się zmieniło, czy się nie zmieniło, ale już jestem w stresie, a to dopiero za 24 godziny będzie. No, ja słyszę ten stres w głosie, proszę pana. To nie są żarty. To trzeba bardzo uważać. To proszę dać znać, jak poszło. To jeszcze 24 godziny, to się proszę przygotować. Trzeba mieć bilet ciągle. Zapraszamy do Trójki. To się nie zmieniło. 22 minuty po 6:00, temperatura za oknem rośnie, co skłania niektórych panów, by nawet będąc w pracy, pozbyć się odzienia, czyli koszulki. I tak można zobaczyć ludzi pracujących z nagim torsem w polu czy na budowie. Uwadze nie umkną też ci, którzy prowadzą auto. Mogę z panem kierowcą? Pewnie. Proszę mi powiedzieć, czy widział pan u innych kierowców jazdę bez koszulki? Kilka razy się zdarzyło. To dobrze tak jeździć, czy nie? Nie, wydaje mi się, że nie. No, brzydko to wygląda. No, na pewno ociera się paso, ciało i tyle. Zdarza się, tak, niestety zdarza się. Dlaczego niestety? To zwykle jest mało atrakcyjne jednak. No, na budowie tym bardziej, no. Ale brzuszek nieatrakcyjny? Tak. Przeszkadza, że się chodzi bez koszulki, no. Kto dręczy ludzi? Że pan przy budowie koszulkę ściągnie? Dokładnie. Nie można chodzić bez koszulki, bo są kary po 300 zł w taki upał na wysokości, przypuszczając na 16 piętrze. I nie można, bo panie robią zdjęcia i zgłaszają do firm. Tak. Rzeczywiście takie sytuacje się zdarzały. Dyrektor Stołecznego Zakładu Remontu i Konserwacji Dróg, Wiktor Wojewódzki. Były takie monity, żeby pracownicy pracowali w ubraniach. To jest bardzo ciężka fizyczna praca. Proszę sobie wyobrazić, że pracownik, który pracuje przy rozkładaniu asfaltu, upał 30-kilkostopniowy, a pod swoimi nogami rozpalony do 150 stopni asfalt. W związku z tym jego warunki pracy są nie do pozazdroszczenia. Odwodnienie organizmu następuje błyskawicznie. W związku z tym pracownik różnymi sposobami, nawet takimi pseudodomowymi, czyli zdjęcie koszulki, próbuje ochłodzić swój organizm. No cóż, trudno powiedzieć, czy obraża to czyjeś poczucie estetyki. Mojego nie, ale potrafię zrozumieć, że ktoś może napisać skargę z tego tytułu, że ktoś zdjął pod koszulkę. Zrobiła zdjęcia, później nasłała Straż Miejską, że my chodzimy do podwykonawców i w ogóle do głównych. Czy praca bez koszulki na budowie, bądź też jazda za kierownicą samochodu ciężarowego, to jest bezpieczne zajęcie? Jeżeli chodzi o kwestie związane z pracą na budowie, inspektor BHP Adam Nowakowski. No to generalnie przy każdej pracy wymagana jest odzież, czy to robocza, czy to odzież ochronna. Jeżeli chodzi o pracę na budowie, no to praca bez koszulki nie może się odbywać z tego względu, że pracownik musi się zabezpieczać przed promieniami słonecznymi. No ale można sobie też wyobrazić, że taki pracownik bez koszulki, jadący z szyldem pewnej firmy na plandece, reprezentuje daną firmę. Oczywiście jak najbardziej pracodawca określa to, w jaki sposób pracownik się powinien ubrać. Też nie zapominajmy o jakiejś ocenie ryzyka zawodowego tego kierowcy. To jest też pas bezpieczeństwa, który czasami może zrobić krzywdę. Tak, doprowadzić do otarć. A firma by się na takie rzeczy godziła w ogóle? Wydaje mi się, że nie. Kierowca reprezentuje firmę w jakiś tam sposób. No nie dbają panowie o siebie za bardzo. Poza tym to tak bardziej na plaży jest atrakcja, a nie na co dzień gdzieś na budowę. Nie powiedziały pani człowieku, odziej się. Nie powiedziałam. Panu się zdarzało pracować bez koszulki? No zdarza mi się, ale to tak na własnym podwórku, także to żona jest przyzwyczajona bardziej do mojego widoku. No, żona może i tak, ale co gdy na podwórko ma też widok sąsiadka? Wtedy sytuacja może się radykalnie skomplikować. A panów z nagimi torsami wypatrywała Anna Rokicińska. Dzień dobry panu, co tam z tym pociągiem? Bo to jednak bilet trzeba mieć, tak? To dlaczego mi redaktor nic nie mówi? To ja muszę iść, poszukać. Bożesz, ty mój. No to nie są łatwe sprawy, proszę pana. To trzeba pójść i mieć ten bilet. I jeszcze jedna ważna rzecz, proszę pana. Nie podróżujemy bez koszulki. To jednak się trzeba odziać. A jeśli chodzi o dżentelmena, który w pracy bez koszulki, to przyszedł nam do głowy ten oto dżentelmen. Through the city backsides. Panie redaktorze, dekolt hydraulika jest ponadczasowy, jest niezależny od temperatury, czy to jest zima, czy to jest wiosna, czy to jest lato. Dekolt hydraulika występuje 365 dni w roku. Czuwaj! Czuwaj, i bardzo dobrze, i o to chodzi. 2, 2 i 7 trójek. 6.30 minęła, czas na najnowsze, najważniejsze informacje, który przedstawi państwu Krzysztof Zyblewski. Wojewoda Małopolski apeluje do mieszkańców o zachowanie rozwagi i ostrożności w związku z silnymi opadami deszczu. W nocy obradował Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego. Służby kontrolują sytuację i są w pełnej gotowości. Pogotowia przeciwpowodziowe zostały ogłoszone w gminach Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Trzciana i w całym powiecie limanowskim. W miejscowości Juszczyn strażacy ewakuowali obóz harcerski zagrożony podtopieniem. W miejscowej szkole schronienie znalazło 120 dzieci i 16 opiekunów. Kolejny 24-osobowy obóz został ewakuowany z Witowa koło Zakopanego. Z uwagi na bezpieczeństwo w Białym Dunajcu został zamknięty tymczasowy most na Zakopiance. Nawet 5 lat więzienia grozi mężczyźnie, który zaatakował w niedzielę Koreankę na wrocławskim rynku. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut stosowania przemocy na tle narodowościowym. Do obywatelki Korei Południowej, 37-letniej, podszedł mężczyzna pijany i używając słów ogólnie uważanych za obraźliwe, krzyczał w kierunku kobiety, a następnie uderzył w twarz, po czym zbiegł. Informuje Łukasz Dudkowiek z wrocławskiej policji. Badanie alkomatem wykazało, że 32-latek miał prawie 3 promile. Tanie linie lotnicze Ryanair odwołują 600 lotów na trasach w Europie 25 i 26 lipca. Powodem jest strajk personelu latającego w Hiszpanii, Portugalii i Belgii. Utrudnienia dotkną około 100 tysięcy pasażerów. Linie oferują bilety na inne połączenia lub zwrot pieniędzy. Piloci Ryanaira domagają się zmian w polityce płacowej, umowy określającej długość urlopów i zmian zasad transferów załóg. Rozmowy z zarządem tanich linii nie przyniosły rezultatów. Pełny serwis Trójki o 7. Zapraszamy. Dziś pochmurno i deszczowo, ale z rozpogodzeniami także. We wschodniej połowie kraju możliwe burze z gradem, wiatr umiarkowany i dość silny w górach, a także w czasie burz porywisty. 21 stopni w Katowicach, 23 w Częstochowie i Tarnowie, 25 w Przemyślu i Suwałkach, do 28 w Olsztynie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Lipcowa karuzela promocji. Jeszcze tylko dzisiaj. Drugi produkt 20% taniej. Kup dwa produkty, a na drugi dostaniesz aż 20% rabatu. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Nadal czuję się młodo, ale w moim wieku wygląd skóry zaczyna się już zmieniać. Zmarszczki to tylko połowa problemu. Opadanie i utrata jędrności skóry to dopiero wyzwanie. Dlatego stosuję Biolik 45+, krem na dzień z biostymulującymi matrykinami. Biolik nie tylko redukuje zmarszczki, ale przede wszystkim poprawia gęstość skóry. Dzięki temu skóra staje się znowu jędrna, a owal twarzy wyraźnie się podnosi. Teraz mam pewność, że dobrze wyglądam. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Poczuj smak egzotyki, nie ruszając się dalej niż do Twojej Biedronki. Tylko teraz, w środku lata, soczysta nektarynka, brzoskwinia i paraguayo. W jednej cenie, tylko 3,95 za kilogram. Próbuj, smakuj i mieszaj co woli. Oferta ważna do soboty. A może masz ochotę na borówkę amerykańską? Sam sprawdź, jak pyszne są te z Biedronki. Biedronka. Codziennie świeżość, codziennie niskie ceny. W najbliższą niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w sobotę. I kto kupił taniej laptopa na wielkiej wyprzedaży? No Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. A co? Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo dotykowy ekran za jedyne 899. HP Intel Core i3 za jedyne 1599. Taniej o 500 zł. Włączamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25,5 minuty będzie siódma. Słuchacz jedzie koleją. Pierwszy raz po 25 latach. Zestresowany, zdenerwowany. Tu nie ma się czego bać. Dzień dobry, ja chciałem powiedzieć temu słuchaczowi, który się tak obawia podróży pociągiem. Niech się niczego nie obawia. Bez stresu. Ja po 22 latach też przejechałem. Nic się nie zmieniło. No widzi pan. I zadowolony słuchacz jeden, i drugi będzie zadowolony jutro. Jest też taka oddolna inicjatywa słuchaczy, żeby jakąś piosenkę taką okolicznościową zorganizować, żeby słuchacz nie zapomniał o tym bilecie, żeby sobie chodził, nucił bilet, bilet, bilet, bilet. Bardzo proszę. teraz wystarczy sobie nucić przed wyjściem na pociąg i wszystko będzie dobrze. Powodzenia, drogi słuchaczu, za 21 minut 7. Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. I prasa. Tak, prasa. Jeżeli chodzi o jedynki dzisiejszych, pierwsze strony dzisiejszych gazet, to można powiedzieć, że tam konsekwencji trochę brakuje, bo czasem podsumowują wczorajsze posiedzenie komisji do spraw Amber Gold. Troszkę jest o ostatnich wybrykach prezydenta Donalda Trumpa, ale na przykład jeżeli chodzi o Rzeczpospolitą, to ciekawie, bo na pierwszej stronie Rzeczpospolita alarmuje, mówi o tym, jak Bruksela mocno bije w monopol Google'a. Chodzi no tam o to, się pojawiła taka kwota, że aż się złapałem za głowę. Prawie 4,5 miliarda euro. To są kary, które może płacić amerykański potentat za to, że no, stosuje monopol wobec producentów telefonów komórkowych. To oznacza, że wszystkie telefony, które pracują na systemie Android, a tych telefonów wiadomo jest bardzo, bardzo dużo, to jest silna konkurencja dla innej amerykańskiej firmy, ale w Europie chyba popularniejsza, to jeżeli taki telefon mamy, to ten telefon musi mieć ustalony z góry to, że korzysta z przeglądarki Google. No i w związku z tym Komisja Europejska twierdzi, że to jest monopol, że tak być nie powinno, powinniśmy mieć większą swobodę wyboru, bo przeglądarek i wyszukiwarek jest dużo, no i 4,3 dokładnie miliardy euro kary proponuje. Przychody Google'a z reklam wynoszą 95 miliardów dolarów, więc pewnie potentat tego nie poczuje, no ale zobaczymy, jak ta decyzja zostanie przyjęta w Stanach Zjednoczonych. Z kolei Gazeta Wyborcza alarmuje o tym, że może nam się ukrócić możliwość korzystania z operacji zaćmy w Czechach. To jest możliwość, która została wprowadzona jakiś czas temu, umożliwiona pacjentom. No, z racji tego, że w Polsce nie zawsze taka operacja jest możliwa, są kolejki, pacjenci często korzystają z Czech, z możliwości które oferują czeskie kliniki. Ktoś, kto mieszka w Szczecinie na przykład, czy bliżej granicy czeskiej, często chętnie się tam wybiera. No niestety chodzi o to, żeby to ukrócić, bo na tym tracą polscy lekarze i tutaj jest pomysł taki, żeby cenę za operację, bo ona jest taka sama w Polsce i za granicą, i w Czechach konkretnie, rozbić na dwie części. Pacjent będzie płacił 1860 zł z NFZ-u oczywiście, to jest refundowane za operację i 400, niecałe 500 zł za kolejną poradę po tej operacji. No i tutaj polega problem na tym, że na taką poradę trzeba by się ponownie pofatygować do Czech. No i jest nadzieja, że to ukróci w jakiś sposób te wyjazdy, no ale na tym jakby nie było podkreślone, eksperci, pacjenci stracą, bo stracą możliwość korzystania tam z opieki medycznej, gdzie mają na to ochotę. Żółte strony dziennika Gazety Prawnej, kadry i płace. Tutaj ciekawa informacja. Z kolei młodzi nie chcą do policji. Formacja ta cieszy się no, małym zainteresowaniem. Służba zamierza przyjąć około 2,5 tysiąca osób do końca roku, ale może to być niemożliwe, bo jak podkreślają eksperci, mamy rynek pracownika, czyli pracownik sobie wybiera, gdzie chce pracować. A teoretycznie. Teoretycznie przynajmniej, a policja, jak tutaj mówią ekonomiści, eksperci, fachowcy, za ciekawych warunków pracy nie oferuje. Podkreślają, że na przykład ktoś, kto jest informatykiem i ma ścigać cyberprzestępców, czyli mieć pracę polegającą na tym, że siedzi za komputerem, no i wyszukuje tych przestępców, hakerów, musi odbywać testy medyczne, co się oczywiście niektórym nie bardzo podoba, no bo jeżeli ma siedzieć, to po co ma biegać? Wracamy do tematu komisji śledczej do spraw Amber Gold. Tutaj Fakt podsumowuje wczorajsze posiedzenie, które jest określane mianem dyskusji brytyjskiego dżentelmena, jak mówią o Jacku Rostowskim, z damą z Krakowa. Podkreślane jest to, że no faktycznie przesłuchania było w tym niewiele. Było dużo przepychanek słownych. Parafrazując słynny cytat ze słynnej polskiej komedii, Jacek Rostowski zapytany o to, czy do afery Amber Gold dojść musiało, mniej więcej wytłumaczył to w ten sposób, że widocznie musiało, skoro doszło i gdyby rząd wiedział wcześniej, że taka afera może zaistnieć, to nawet gdyby uruchomił wszystkie środki prawnicze, to twórca Amber Gold, Marcin P. i tak by sobie z tym poradził, bo miał na tyle dużo pieniędzy, żeby wynająć innych prawników. Przepychanki słowne, dużo wycieczek osobistych, mało odpowiedzi konkretnych. Gazeta Polska codziennie zwraca uwagę na to, że świat nie dosypia. Cały świat? Cały świat. Cały świat nie dosypia, mamy problem ze spaniem, śpimy coraz mniej. Ten czas naszego snu regularnie się skraca, a to wpływa na chociażby obniżenie koncentracji czy kłopoty z pamięcią. Warto więc troszkę dłużej pospać, o ile tylko jest to możliwe, i zadbać o to, żeby ten sen był jak najlepszy. No i na koniec strony. Nie wiem, czy to jest dobry moment, żeby o tym mówić. To jest za 16:07, ale tak. Jeśli ktoś z Państwa może, to bardzo proszę sobie dospać. Szybciutka drzemka, tak zwany power nap. Mówiliśmy o tym niedawno. No właśnie. Na koniec o strajku. Strajk co prawda jednoosobowy, ale strajkujący, dosyć znany, Robert Lewandowski. Chodzi o to, że Robert jest niezadowolony ze swojej ogólnie sytuacji i w Bayernie Monachium, no na mundialu też mu nie poszło i troszkę ma żal, że po tych nieudanych występach niemiecki klub i niemieccy dziennikarze nie stanęli w jego obronie, no i zapowiada strajk, no właściwie ostrzega, że może strajkować. Strajk ma polegać na tym, że nie przystąpi do treningów, dopóki ktoś z klubu się z nim nie spotka, nie porozmawia, sytuacji nie wyjaśni, no tym bardziej, że od dłuższego czasu mówi się o tym, że Robert może zmienić Bayern na jakiś inny klub, gdzieś zdaje tam się mówi, że w ostatnim miesiącu się sprawa... No tak troszkę, zmieniła. Jeżeli chodzi o autopromocję, to pewnie mundial nie pomógł. No raczej nie. Mariusz Krzemiński. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do usłyszenia. Za 15 minut będzie 7:22 i 7 trójek. Oj, rady sypią się. Dzień dobry. Ja jeszcze słuchaczowi chciałam podpowiedzieć, że jajeczka na twardo i pomidorek zawsze w takiej podróży przydadzą się. A tak po 2-3 stacjach trzeba koniecznie buty zdjąć, żeby człowiek się poczuł taki wolny. Dziękuję, pozdrawiam. No pewne konwenanse obowiązują jednak. To jest zobowiązanie pewne. Bardzo dziękujemy oczywiście. Drogi słuchaczu, tak sobie żartujemy, ale zmieniło się, dużo się zmieniło. Będzie pan zadowolony. Be Kind. To Oxford Drama. Wystąpią 26 sierpnia na zakończenie lata w Gdyni. Polecamy Państwu ten koncert. Koncert bardzo długi, od 13 do północy. Zapraszamy, bo wstęp wolny oczywiście, bez biletów. A jeśli chodzi o to niedosypianie... Ja odnośnie do tego niedosypiania przez cały świat, myślę, że znalazłem przyczynę, ale tutaj mały quiz dla słuchaczy. Ma to związek z bardzo dobrym połączeniem do pracy. Proszę dopowiedzieć resztę. Reszta jest oczywista. Proszę pamiętać oczywiście także, że mleko ma najszybszy transport, bo się zsiada. A właściwie poprosimy pana eksperta. Golę się, jem śniadanie, idę spać. I o to chodzi. Za 10 minut siódma. Jeszcze w jednej sprawie. Dzwonię z Nysy i chciałbym zabrać głos na temat właśnie tej operacji zaćmy, bo mój tato akurat miał robiony ten zabieg w Czechach. Kryterium głównym wyboru nie była cena, tylko czas oczekiwania. Czas oczekiwania na operację zaćmy w Czechach to jest około tydzień do dwóch tygodni, a w Polsce to jest 2 do 3 lat. Chodzi o czas, tylko i wyłącznie. Jeżeli by nie było kolejek w Polsce, mi by było wszystko jedno, gdzie ta operacja będzie robiona. Także czas jest najważniejszym kryterium. 2, 2 i 7 trójek. Za chwilę urywki, ale wcześniej jeszcze zaproszenie. Autopromocja. Wyobrażasz sobie życie bez biegania? W żadnym razie. Tym bardziej, że wielu słuchaczy Trójki już do nas dołączyło. A my namawiamy kolejnych z prostego powodu. To najprostsza forma ruchu, a ruchu potrzebujemy, żeby cieszyć się zdrowiem. Proszę zatem biegać z nami. I słuchać nas. Co czwartek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Autopromocja. Za 9 minut siódma też będzie o sportach, teraz troszkę. Urywki z kalendarza. A w czwartek Krzysztof Szub, znany sportowo. Ostatnio zmierzyłem swoje parametry biegowe i okazało się, że łapię się do kategorii o nazwie Coach Potato, czyli kanapowy ziemniak. Żeby była jasność, jestem wyjątkowo szybkim ziemniakiem, mistrzem ziemniaków, no ale niestety ziemniakiem. To znaczy prawie łapię się do kolejnej kategorii o nazwie początkujący. Nazwa jest trochę niekonsekwentna, bo po kanapowym ziemniaku powinna być, no nie wiem, sapiąca brukiew, seler chodnikowy. Seler to ktoś taki, kto już robi piątkę bez zadyszki. Dalej powinni być długodystansowcy, jarmuże, szpinaki, szparagi. Dokładnie 66 lat temu zapłonął ogień olimpijski w Helsinkach. Było to tak dawno, że na przykład piłka ręczna była jeszcze wtedy eksperymentalnym sportem pokazowym. Nie przyjęła się. Mało kto zrozumiał, o co w niej chodzi. Dziś niby już rozumiemy, o co chodzi, ale chyba ciągle nie wszyscy i nie do końca. Natomiast równo 38 lat temu zaczęły się igrzyska w Moskwie. To były igrzyska gestów. Wiele reprezentacji w geście sprzeciwu nie przyjechało do Moskwy. Niektóre reprezentacje w geście sprzeciwu właśnie przyjechały. Kilka krajów przyjechało tak normalnie, bez gestów, a my przyjechaliśmy i pokazaliśmy słynny gest Kozakiewicza, przedstawiciela też niebezpiecznie dziwnej dyscypliny sportu o nazwie tyczkarstwo. Równie dziwnym sportem wydawał się też kiedyś tenis. Spencer Gore, który dokładnie 141 lat temu zwyciężył w pierwszym historycznym turnieju na Wimbledonie, uznał, że tenis jest jednak dyscypliną niezrozumiałą, nie ma przyszłości i przerzucił się na krykiet. Rzeczywistość pokazała, że krykiet jest jeszcze dziwniejszy. Natomiast 110 lat temu powstała Światowa Federacja Pływacka zarządzająca tak kuriozalnymi sportami jak piłka wodna i pływanie synchroniczne. O co chodzi w piłce wodnej, dokładnie nie wiem, ale chyba różni dorośli faceci taplają się z piłką w wodzie, a wygrywają zawsze Węgrzy, Włosi albo narody byłej Jugosławii. Bardzo przewidywalny sport, polecam typerom, którzy stracili fortunę na obstawianiu ostatniego mundialu. Natomiast o co chodzi w pływaniu synchronicznym, to zupełnie nie wiem. Ale jakaś perwersyjna potrzeba każe mi patrzeć na kobiety ze spinaczami w nosach, które wetknięte do góry nogami do basenu wymachują nogami nad wodą. Nie wiem, prawdopodobnie mam jakieś nieprzerobione traumy z okresu płodowego. Pływanie synchroniczne to nie jest jednak sport dla kanapowego ziemniaka. Trzeba się naprawdę sporo poruszać. Jeśli ktoś chce być sportowcem i zachować siedzący tryb życia, polecam rower. zwłaszcza że dziś przypada 115. rocznica zakończenia pierwszego Tour de France. Zwyciężył go Maurice Garin, który wyprzedził zdobywcę srebrnego medalu o 3 godziny. Jak tego dokonał? Mówi się, że niektóre fragmenty podjeżdżał pociągiem osobowym, co tylko dobrze świadczy o francuskiej kolei, bo nasze osobówki jeżdżą zdecydowanie wolniej niż Tour de Pologne. 49. urodziny świętuje dziś Katie Overton-Clapham, mistrzyni karlingu. Jeśli ktoś lubi się poruszać, ale nie za szybko, karling jest wręcz idealny. Kamień, lód, szczoteczka, trzeba tylko uważać, żeby się nie pośliznąć. I ostatni dzisiejszy jubilat, który może stać się inspiracją do zejścia z kanapy, ale zachowania pozycji leżącej, to Patryk Pignatter. Kończy dzisiaj 31 lat i jest jednym z najbardziej utytułowanych saneczkarzy. Można pójść w jego ślady. Te dwie ostatnie zimowe dyscypliny będą chyba najbardziej inspirujące dla kanapowych ziemniaków, bo można ich bezkarnie jeszcze przez pół roku nie uprawiać. Krzysztof Szubza, bardzo dziękujemy. No to na basen, pływanie synchroniczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Kauflandzie płyn do płukania Lenor różne rodzaje jedynie 10,99. Kawa mielona Jakobs Kronung pół kilo tylko 14,99. Za codzienne zakupy w Kauflandzie zapłać punktami Payback. Kaufland na dobry tydzień. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na dwóch scenach przy gdyńskim skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik, Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. przenosimy się na trening naszej kadry pływackiej. Jak ważny jest magnez, mówi olimpijczyk z Rio Filip Wypych. Jako zawodowy sportowiec szczególnie muszę dbać o prawidłową suplementację magnezu. Dlatego wybrałem Nomax Kurcz. Suplement diety Nomax Kurcz dostarcza mi odpowiednią dawkę magnezu wysokiej jakości. Ma też dodatkowe składniki, w tym potas, który korzystnie wpływa na funkcjonowanie mięśni. Skoro Nomax Kurcz zdaje egzamin nawet u sportowców, to mogę go polecić naprawdę każdemu. Nomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Skąd wiadomo, że wystartowała Lotto Ekstraklasa? Bo w NC Plus możesz teraz dostać 8 emocjonujących kanałów Canal Plus do 6 miesięcy w prezencie w ramach wybranych pakietów i przeżywać wielkie sportowe emocje. Zamów na ncplus.pl lub odwiedź punkt sprzedaży. NC Plus. To trzeba zobaczyć. Dotyczy dedykowanych ofert. Po okresie promocyjnym opłata wzrasta. Umowa na 24 miesiące. Szczegóły w warunkach promocji na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Oferta dostępna w dniach od 18 do 21 lipca. Żegnamy reklamy.